Calendar ortodox 15 martie. Biserica noastră drepte meritoare face astăzi prăznuire luminată, aducând cinstire celor care și-au pus sufletul pentru Hristos în vremuri de grea prigoană. Pagina de sinaxar ne pune înainte pilde de jertfă absolută, chemându-ne la o viață curată și la înnoirea făgăduințelor noastre din baia botezului. Într-o lume adesea rătăcită, pomenirea mărturisitorilor ne amintește că taina mântuirii se lucrează neîncetat prin curaj, lepădare de sine și rugăciune neîncetată adusă ziditorului. Sfinții zilei 15 martie, Sfântul Mucenic Agapie și cei 7 împreună cu dânsul, pilda unității în jertfă. Pe vremea cumplitului împărat Dioclețian, ostenelile creștinilor pentru păstrarea dreptei credințe se încununau adesea cu sângele martiric. Sfântul Agapie, un tânăr plin de har dumnezeiesc originar din cetatea Gazei, a devenit centrul unei frății duhovnicești uimitoare. Alături de el au stat cu tărie Timolau din Pont, doi tineri cu numele Dionisie din Tripolea Feniciei, diaconul Romil din Diospoli, precum și Plisiu și doi bărbați numiți Alexandru, veniți tocmai din ținuturile Egiptului. Cei 8 tineri ne oferă o icoană vie a comuniunii desăvârșite. Dincolo de granițele pământești, ei s-au unit printr-o legătură mai puternică decât sângele, aceea a iubirii jertfelnice pentru Hristos. Într-un gest de un curaj cutremurător, ei înșiși și-au pus de bunăvoie mâinile în cătușe. S-au înfățișat astfel înaintea guvernatorului urban din Cezarea Palestinei. Acolo, Sfântul Agapie a fost glasul plin de bărbăție care a mărturisit fără teamă apartenența lor la împărăția cerurilor. Guvernatorul urban a încercat prin toate vicleniile pământești să-i despartă și să-i facă să jertfească idolilor surzi și muți. Însă mintea lor era deja mutată la cele de sus. Această hotărâre neclintită ne învață astăzi că în orice context duhovnicesc dificil, compromisul aduce stricăciune sufletului. Văzându-se biruit, dregătorul a poruncit tăierea capetelor lor cu sabia, trimițându-i în lăcașurile luminii. Semnificația dogmatică a lanțurilor de bunăvoie. Actul de a se lega singur în cătușe reprezintă o mărturisire dogmatică profundă. Tinerii au arătat asupritorilor că moartea nu mai este o fatalitate, ci o jertfă adusă din iubire, urmând calea mielului lui Dumnezeu. Prin lepădarea fricii, Sfântul Agapie a demonstrat alături de frații săi că puterea tiranilor se oprește la uciderea trupului, neputând atinge sufletul nemuritor. Răsfoind acest calendar ortodox 15 martie, vedem cum lucrarea Sfântului Duh transformă slăbiciunea umană în putere biruitoare. Suntem astfel îndemnați să ne asumăm și noi cătușele duhovnicești ale virtuților, postirea, tăierea voii proprii și iertarea. Atunci când rostim Sfinții zilei 15 martie, facem o chemare directă la prietenia acestor atleți ai lui Hristos, care ne pot sprijini nevoințele zilnice. Alți sfinți pomeniți astăzi, Sfântul Apostol Aristobul, Sfântul Mucenic Nicandru și Sfântul Nou Mucenic Manuel Criteanul. Sfântul Apostol Aristobul, Luminătorul Britanilor. Unul dintre cei 70 de ucenici ai Domnului și fratele trupesc al Apostolului Barnaba, Aristobul s-a ostenit mereu alături de Sfântul Apostol Pavel. Devenind un vas ales, a primit hirotonia în ruepiscop și a fost trimis în ținuturile aspre ale Britaniei. Acolo a întâlnit populații ostile, fiind de nenumărate ori bătut și târât prin piețe. Păstrând blândețea, a întemeiat bisericii și a așezat preoți, revărsând lumina Evangheliei peste întuneric. Sfântul Mucenic Nicandru din Egipt, paznicul sfintelor moaște. În aceeași prigoană cumplită a lui Dioclețian, a strălucit și Nicandru. Din multe evlavie, el căuta ascuns rămășițele mucenicilor, le aduna noaptea cu lacrimi și le îngropa cu cinste. Prins de un slujitor idolesc și refuzând să se lepede de mântuitorul lumii, a fost jupuit de piele, primind cununa mucenicei. Grija sa uimitoare este astăzi un îndreptar pentru cinstirea pe care o datorăm sfințeniei. Sfântul Nou Mucenic Manuel Criteanul. Spre vremurile noastre, la anul 1792, s-a ridicat un alt martir ales. Manuel din insula Cretei a înfruntat stăpânirea otomană, mărturisind în Chios dreapta credință. Pentru curajul său, a primit sfârșit mucenicesc prin sabie, devenind rugător fierbinte la tronul ceresc pentru toți cei ispitiți de deznădejde. Orice credincios care aprofundează un calendar ortodox 15 martie, observă clar că duul jertfei rămâne viu peste veacuri, nemodificat de trecerea timpului. Când cercetăm sfinții zilei 15 martie, primim vindecare și curaj duhovnicesc. Să ne bucurăm așadar de acest calendar ortodox 15 martie, care ne ancorează mintea în veșnice. Prin sfintele lor rugăciuni, sfinții zilei 15 martie, sunt grabnici ajutători pentru noi toți în ceasul încercărilor. Pentru toți acești mărturisitori, biserica intonează cântarea de biruință. Mucenicii tăi, Doamne, în runevoințele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la tine, Dumnezeul nostru, că având tăria ta, pe chinuitori au învins, zdrobitau și ale dracilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule! Care moment din viața acestor sfinți v-a inspirat cel mai mult? Vă așteptăm cu bucurie să ne împărtășiți gândurile în secțiunea de comentarii pe Gânduri din Ierusalim.